बोले अंग्रेजी मुंडा करता तेजी मुंडा लगाता वोटा ईशाई मेरी हाई फाई। ओ बोले विलेज को गंदा बदला है ये बंदा भूला वो देसी ताने इंग्लिश गाए अंदर जाता नुक्स निकाले काम धाम गाना अंदर जाता नुक्स निकाले काम धाम गाना पार समुंदर जागे उसने इतना ही जाना के सच धज के दशन में धज के दशन में रहना दे बन ठन के जशन में रहना के सच धज के दशन में रहना पड़ोसिया दे कुंडे शुंडे खोल के गिफ्टा भी देंदा देखो हेलो हाय बोल के हाय असिया पड़ोसिया दे कुंडे शुंडे खोल के गिफ्टा भी देंदा देखो हेलो हाय बोल गए ओ पिपड़ियों पे नाचे सुनते बोलना वो ढोल के समंदर जाके उसने इतना ही जाना हाय सच धज के दशन में रहना के सच धज के दशन में रहना दे बन ठन के जशन में रहना के सच धज के दशन में गबरू जवान भी हाड़ियों को मिल जानी यही कोई जान वे हाँ सोनिया ते मोनिया भी गबरू जवान भी हाड़ियों को मिल जानी यही कोई जान भी ओ थोड़ी खास अदा है अपनी ते वक्री है शान भी रुको क्या पुतला नचो के सच धज के दशन में रहना के सच धज के दशन में रहना दे बन ठन के जशन में रहना के सच धज के दशन में रहना ओ बोले अंग्रेजी मुंडा करता तेजी मुंडा लगाता वोटा ईशाई ओ बोले विलेज को गंदा भूला वो देसी ताने अंदर जाता नुक्स निकाले काम धाम गाना अंदर जाता नुक्स निकाले काम धाम गाना पार समुंदर जागे उसने इतना ही जाना के सच धज के दशन में रहना के सच धज